Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. For nylig kunne Dagbladet Politikken afsløre en yderst usædvanlig sag. Venstre i Region Midtjylland fik en bøde på 10.000 kroner for at bryde reglerne om partistøtte. Bøden kom efter et helt års politiefterforskning, som startede med, at netop Politikken i flere artikler havde afdækket, hvordan pengene fra erhvervsklubber til flere venstreprofilers valgkampe ikke var blevet oplyst til myndighederne, som reglerne ellers foreskriver. Det var blandt andet penge til de nuværende højtstående ministre, Kristian Jensen og Inger Støjberg, der ikke var blevet indberettet korrekt. Bødens størrelse på 10.000 kroner er ikke noget, der slår partiet af hesten, men det er det dansk parti straffes for at skjule donationer, de har modtaget fra private støtter. Det er højst usædvanligt. Faktisk er det første gang nogensinde, at der bliver uddelt en bøde i sådan en sag. Og endnu en sag om private bidrag har ramt Venstre lige i kølvandet på bøden. Den nuværende politiske ordfører Britt Bager har nemlig modtaget 100.000 kroner af en hemmelig donor, selvom man ifølge reglerne kun må være anonym, hvis man giver op til 20.900 kroner. Det kunne lade sig gøre, fordi hun har fået pengene gennem 5 forskellige selskaber. Selv siger hun sådan her. Jeg forholder mig ikke til lovens ånd. Jeg forholder mig til lovens bogstav, og det har jeg overholdt til punkt og prikke. Britt Bager, som altså ikke forholder sig til lovens ånd, men kun til lovens bogstav, kan du høre mere til senere i udsendelsen. Og i den her udsendelse, der vil jeg gerne zoome lidt ud. For hvorfor skal det overhovedet være muligt at give hemmelige penge til politikerne? Ja, man skal oplyse, hvis man giver mere end 20.900 kroner, men ikke om man giver for eksempel 21.000 kroner eller 3 millioner kroner. I mange andre lande er der langt mere åbenhed om partistøtten end i Danmark. Det fortæller juraprofessor Jørgen Albæk Jensen. Alle andre lande, der har regler om åbenhed omkring partistøtte, og det har stort set alle lande i den vestlige demokratiske verden, der har man som en selvfølgelighed, at man selvfølgelig ud over at fortælle, at man er over minimumsbeløbet, også fortæller, hvor stort beløbet er. Så blandt de vestlige demokratiske lande, der står Danmark helt alene med ikke at have altså man skal oplyse, hvor meget man giver over de 20.000? Ja, det gør vi. Det er jo helt vildt. Ja, det synes jeg jo også selv. Jeg synes, det var så indlysende, så jeg tænkte, at når nu der bliver nedsat et udvalg til at kigge på det, og vi meget kraftigt anbefaler, at man får afskaffet den regel, så kunne man have håbet, der skete noget, men det gjorde der altså ikke. Så lyder det fra juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, som vi taler videre med lige om lidt. Hvad mener du? Burde det være mindre hemmeligt, hvem der finansierer danske politikers valgkampe? Skriv ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. De danske regler om støtte til de politiske partier, den såkaldte partistøtte, er blandt verdens mest lempelige. Hvis man som virksomhed, fagforening eller privatperson donerer mindre end 20.900 kroner, kan man nemlig hemmeligholde sit bidrag. Og hvis man støtter med mere end 20.900 kroner, skal man oplyse det, men man behøver ikke at fortælle til nogen, hvor meget man præcis har givet. Om det så er 21.000 kroner eller flere millioner kroner. Det møder kritik fra blandt andet Enhedslisten, en juraprofessor og en af Danmarks mest kendte iværksættere. Hvad synes du, skal der være mere åbenhed om partistøtte? Send din holdning ind på sms. Nummeret er 42 600 247. Jørgen Albæk Jensen, professor, dr. jur. Ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. I 2014, der blev du og en række andre eksperter bedt om at kigge reglerne om partistøtte efter i sømmene. Hvorfor egentlig? Fordi der vel var en almindelig opfattelse af, at den grad af åbenhed, der var omkring partistøtte i Danmark, var mindre og mangelfuld, og fordi der også havde været en vis international kritik af de danske regler. I kom så med en række anbefalinger i 2015, det her ekspertudvalg. Hvad var i jeres øjne de mest oplagte ting at ændre på? Vi pegede på 3 hovedproblemer, tror jeg, man kan sige. Det første var det problem, der knytter sig til den såkaldte 20.000 kroners regel. Altså, den vigtigste regel i den eksisterende lov siger jo, at hvis man modtager mere end 20.000 kroner i støtte fra en bestemt person, så skal man opgive den pågældende persons identitet. Men man skal ikke opgive, hvor meget man har fået over 20.000 kroner. Så det eneste, man skal oplyse, er, at man har fået over 20.000, men ikke hvor meget. Og der foreslog vi jo så, som noget, der vi synes var ret selvfølgeligt, at man også skulle oplyse, hvad det samlede beløb var, man havde modtaget over 20.000 kroner. Et andet hovedforslag drejede sig om de såkaldte indsamlingsforeninger. Der havde jo dannet sig den praksis, at man for at undgå at skulle offentliggøre, hvem man var, så gav man pengene til en klub eller forening, som havde til formål at samle penge ind til støtte af et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Og det var så dem, der optrådte i partiregnskabet som donor. Og det vil sige, at også på den måde kunne man jo så undgå, hvis man som privatperson havde givet mere end 20.000 kroner, at det blev kendt, hvem man var. Der foreslog vi så, at hvis en indsamlingsforening modtog beløb på over 20.000 kroner fra en enkelt person, jamen så skulle indsamlingsforeningen så oplyse, hvem den pågældende var. Så man kan sige, at der blev skabt parallelle regler for indsamlingsforeningerne og for de politiske partier. Så havde vi et tredje hovedforslag, som gik på, at de regler, der var omkring offentlighed omkring partiregnskaber, de skulle også gælde for kommunale og regionale partiorganisationer og for enkelte kandidater. I kommer jo med jeres anbefalinger i 2015, og så går der et par år, men i sommeren 2017, der vedtager regeringen sammen med Socialdemokratiet en ny aftale om partistøtten. Og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, han sagde sådan her dengang: aftalen betyder større åbenhed om den private partistøtte. Var det rigtigt? Altså, formelt set vel ja. Altså, man kan sige, at den der 20.000 kroners regel, som jo hidtil i praksis kun havde været gældende for de landsdækkende partier, den blev nu også gældende for de regionale og kommunale partier, og i den forstand kom der jo så lidt større åbenhed. Men man kan sige, de to svagheder, nemlig at man ikke skulle oplyse, hvor meget man havde fået, og at man også kunne kanalisere pengene gennem indsamlingsforeninger, det gjorde man altså ikke noget ved. Og derfor blev den øgede grad af åbenhed, man fik med loven, altså ikke ret meget større, end den var i forvejen. Mm. Og den her 20.000 kroners regel, som altså stadigvæk kun er en minimumsgrænse, betyder jo, at man kan sådan set, når man har oplyst, at man har betalt 20.000 kroner til et parti, så kan man derudover sådan set betale lige så mange millioner, det vil være, uden at man kan se det. Ja, det kan man ikke. Altså, man kan sige, noget kan man måske slutte sig til ved at se på partiregnskaberne. Altså, hvis der optræder 5 donorer, der er givet værd over 20.000, og det samlede støttebeløb så er adskillige millioner, så kan man jo regne ud, at der må være nogen, der i hvert fald har givet et ganske pænt beløb i kassen. Men man kan altså ikke vide, hvem at donorerne over 20.000 kroner det er. Okay. Det forekommer at være, altså hvis formålet med det hele er at skabe åbenhed, så er det en meget mærkelig regel, at man ikke skal oplyse, hvor stort beløbet er. Åbenhed lyder jo rigtig godt, men Jørgen, hvad er problemet egentlig? Altså, hvad er problemet egentlig i, at folk kan give penge til partierne, hvis det er over 20.000, så skal man sige, hvem man er, og så behøver man jo ikke sige, hvor meget man giver, men vi kan jo godt se, hvem det er, der giver til dem. Hvad er problemet egentlig? Jo, problemet er jo, at hvis man giver et tilstrækkeligt stort beløb, så følger der jo en eller anden form for indflydelse med, og det er ikke fordi, jeg beskylder danske politikere for at være korrupte sådan i traditionel forstand, men der er jo ingen tvivl om, at man får en eller anden form for lydhørhed, hvis man giver et pænt stort beløb. Det ville være et mærkeligt parti, der ligesom for eksempel afviste at tage et møde med en meget stor donor, hvis de bad om det. Det tror jeg, at man er almindelig kendt, at det kan man så få. Og det der for så vidt, synes jeg jo igen heller ikke noget odiøst i, hvis bare vi ved, hvem det er, der så har den mulighed. Ja. Man kunne godt vælge at gå den vej, at man satte nogle maksimumbeløb på, hvor meget man overhovedet må give, men det er egentlig ikke tilhænger. Jeg synes, det er fair nok, at man kan bruge sine penge til, hvad man vil, derunder også at støtte de politiske sager, man måtte have lyst til at støtte. Offentligheden skal bare vide det, og det vil sige, så kan vi jo som vælgere på valgdagen sige, jamen vi ved, at person X giver 5 millioner til parti Y, og det synes vi altså er lidt for meget en sammenspisthed, så vi vælger at stemme på et andet parti. Eller man kan sige, det synes vi er helt fint, fordi det er der jo fuld åbenhed om, og så stemmer vi alligevel på det parti. Så det er ikke fordi, jeg på nogen måde vil begrænse mulighederne, men der skal bare være åbenhed om, hvad man gør, og man kan jo sige, at alle andre lande, der har regler om åbenhed omkring partistøtte, og det har stort set alle lande i den vestlige demokratiske verden, der har man som en selvfølgelighed, at man selvfølgelig, ud over at fortælle, at man er over minimumsbeløbet, også fortæller, hvor stort beløbet er. Så blandt de vestlige demokratiske lande, der står Danmark helt alene med ikke at have altså, at man skal oplyse, hvor meget man giver over de 20.000? Ja, det gør vi. Det er jo helt vildt. Ja, det synes jeg jo også selv. Jeg synes, det var så indlysende, så jeg tænkte, at når nu der bliver nedsat et udvalg til at kigge på det, og vi meget kraftigt anbefaler, at man får afskaffet den regel, så kunne man have håbet, der skete noget, men det gjorde der altså ikke. Okay. Et andet hovedproblem ud over det her med 20.000 kroners grænsen, at man ikke skal oplyse, hvor meget mere end 20.000 kroner man giver, det er de her erhvervsklubber, som der bliver talt om en gang imellem. Forleden var Henning Dyremose, tidligere konservativ toppolitiker, han var i det gode gamle Folketing i vores program herinde på 24/7. Ja, det kender jeg godt. Og prøv lige at høre, hvad han siger i forhold til erhvervsklubberne. Dem, der går ind i erhvervsklubben, det er dem, der vil holde det helt skjult, hvem de støtter. Men så ved partiet det heller ikke. Og det er jo sådan en væsentlig pointe. Partiet ved så heller ikke, hvem der har givet hvad til den erhvervsklub. Og derfor er der ikke nogen sandsynlighed for, at politikerne i det pågældende parti gør noget særligt for at favorisere en bestemt virksomhed, fordi de aner ikke, hvem der støtter dem. Nej, Jørgen Albæk Jensen, professor ved Juridisk Institut og partistøtteekspert. Partierne aner ikke, hvem det er, der giver penge til erhvervsklubberne, så det er ikke muligt at lave en påvirkning. Ja, det er jo så et spørgsmål, om det er korrekt. Altså, jeg tænker, at det kan man formentlig... Altså, de, der sidder i bestyrelserne for de der erhvervsklubber, er jo folk, der er meget tæt på de partier, som pengene havner hos. Og jeg tænker da, at det er ikke specielt vanskeligt for de ledende folk i partiet at finde ud af, hvem der så i virkeligheden er de glade giver. Det er jo ofte ledende folk i partiorganisationen, der på en eller anden måde står for erhvervsklubberne, eller i hvert fald har tilknytning til ledende folk i partiorganisationen. De ved godt, hvem der har givet penge. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg, de gør. Og det kunne det tror jeg, de gør. Og så ved politikerne det nok også? Ja, så får de det jo så nok også at vide, ikke? Altså, og jeg tænker også, at dem, der gerne vil støtte med nogle beløb, der er sådan over en vis rimelig størrelse, de gør det jo heller ikke for politikernes blå øjens skyld. De gør det jo formentlig, fordi de godt ved, at så er der altså nogle ting, der bliver lidt nemmere, hvis man gør det. Henning Dyremose siger i samme interview, at hvis man skaber mere åbenhed på det her område, hvis man ændrer yderligere på reglerne, så vil det altså skade de borgerlige partier. Jeg mener, at åbenheden desværre vil skade de borgerlige, fordi at virksomhederne har medarbejdere, der kan blive utilfredse med, at de støtter, og virksomhederne har kunder, der kan blive utilfredse med, at de støtter, mens det bliver betragtet som fuldkommen i orden og ok, at fagbevægelsen støtter den modsatte side. Ja, hvad siger du til det? Jeg tror for så vidt, det er rigtigt, at det nok især vil ramme de borgerlige partier. Men nu behøver man måske ikke at være så misundelig på den venstre fløj, fordi tidligere var det jo rigtigt, at fagforeningerne gav meget store løn, men det er jo faldet drastisk i de senere år, og det er jo heller ikke korrekt, at der ikke er ballade, når fagforeningerne giver, fordi det er jo efterhånden ikke sådan, at man per automatik kan gå ud fra, at fagforeningsmedlemmer stemmer på de røde partier. Og der har jo i mange fagforeninger har man jo simpelthen været nødt til at tage konsekvensen af det, fordi ellers medlemmerne så ud og gik over i de såkaldte gule fagforeninger, hvis man blev ved at give penge til Socialdemokraterne eller de andre røde partier. Så altså, man kan sige, den del af misæren, eller den del af problemet, har for så vidt løst sig selv, netop på grund af medlemmernes reaktioner. Så jeg tror egentlig, man kan sige, at i øjeblikket er det nok de borgerlige, der fører lidt på point i den her diskussion. Hvorfor skal vi overhovedet have et system, der tillader, at pengestærke grupper eller mindre pengestærke grupper kan købe sig til indflydelse, kan betale politiske partier for enten for at støtte dem eller for at forsøge at påvirke dem? Er det ikke noget råd i det hele taget? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, fordi jeg synes egentlig, man kan sige, at det er vel en del af det, vi kalder ytringsfriheden, at man altså kan bruge sine penge på at fremme synspunkter, som man i øvrigt ønsker at fremme. Altså, ytringsfrihed er jo ikke bare det, at man selv kan sige noget, men det er jo også, at man kan betale nogle andre for at sige noget. Og det er jo så det, man gør. Så altså, egentlig er jeg absolut tilhænger af, at man godt må give penge til politisk arbejde. Der skal bare være åbenhed om det, fordi så har jeg egentlig så meget tiltro til vælgerne, at de nok selv kan finde ud af at skille skæg og snot. Jørgen Albæk Jensen, professor dr. jur. Ved Juridisk Institut Aarhus Universitet. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Og tak for jeres sms'er. Anders skriver her, kære 24/7, det er et spørgsmål om sikkerhed. Hvis man er borgerlig og giver 25.000 kroner til en kontroversiel, i anførselstegn, politiker, så vil 24/7-journalister måske udstille vedkommende. Så er der Henrik Fugl, der er tror jeg, temmelig sur på Britt Bager. Måske ser jeg det lille citat, jeg spillede med Britt Bager om lovens ånd og lovens bogstav, hvor hun siger, hun følger ikke lovens ånd, hun følger kun lovens bogstav. Og Henrik skriver, lovens ånd og lovens bogstav. Britt Bager har en fremtid i en hvidvaskbank. Som medlem af den lovgivende forsamling er hun færdig, skriver altså Henrik Fugl fra Kerteminde. Med i studiet har jeg en, som ikke er færdig endnu. Pelle Dragsted, velkommen til. Tak skal du have. Demokratiordfører for Enhedslisten. De her partistøtteregler. Hvad mener du, der bør ændres ved dem? Jamen, jeg mener, at grundlæggende så skal vi have fuldstændig åbenhed om, hvor de penge, partierne fører deres valgkamp og andre aktiviteter, kommer fra. Og det betyder, at vi skal for det første skal vi have det gjort åbent, hvilket beløb, der bliver givet. Det er ikke nok, at man i dag kan se, at hvis man giver over 20.000, men ikke kan se, hvilket beløb, der er tale om. Der er jo fandens til forskel, om så må sige, på, om man giver 21.000 eller 100.000 eller 1 million kroner. Og det mener jeg, at borgerne har ret til at se. Så det er det ene. Og det andet er, at vi så får lukket de huller, som findes i dag, hvor man kan omgå loven. Og det er jo altså dels den her såkaldte efterhånden famøse Britt Bager-finte, hvor man deler sine donationer op i mindre enheder for at så undgå at blive registreret. Og den anden er altså den her pengeklub-finte, hvor man kanaliserer sin partistøtte gennem en pengeklub, og dermed skjuler, hvem den oprindelige egentlige donor er. Hvis vi lige kigger på den første del af det, det her med en beløbsgrænse og fuld åbenhed, som du siger, Enhedslisten går ind for, vil det sige, at der slet ikke skal være nogen beløbsgrænse? Alt, hvad man giver til et parti eller en politiker, det skal opgives af partiet? Ej, vi mener, at der skal være en bagatelgrænse, og det handler også om, at almindelige menneskers kontingenter ikke skal offentliggøres. Både fordi jeg synes, det vil være forkert, men det er faktisk også i strid, så vidt jeg ved, med sådan en almindelig databeskyttelsesregler. Du må ikke offentliggøre folks politiske tilhørsforhold, bare fordi de er medlem af noget. Så derfor skal vi have en bagatelgrænse. Den kunne være på 5.000 eller 10.000. Mm-hmm. Men det vigtige er jo virkelig også, at selvom man så over bagatelgrænsen, ja, så skal det altså oplyses, hvad det samlede beløb er, om det bare lige over bagatelgrænsen, eller om det er 100 millioner milliarder. Lige præcis. Altså det, som vi også hørte i indslaget før, det er jo det almindelige, at man har den indsigt, at det er meget mærkeligt det her med, at man ikke må få at vide, hvor mange penge, der er givet, okay, for eksempel fra de danske banker til de partier, der gennemførte bankpakkerne. Men vi ved jo godt, hvem det er, de store donorer er. Altså nu, vi har prøvet at grave lidt i det og fundet nogle af årsregnskaberne for partierne. Her for eksempel det Konservative Folkeparti. Vi har kigget på 2015, da der sidst var folketingsvalg. Det er jo her, partierne virkelig har brug for penge. Og hvad de har modtaget det Konservative. Og samlet set, så har Konservative modtaget ca. 20 millioner kroner i private bidrag fra privatpersoner eller fonde eller hvad det nu kan være. Og det er jo ikke, fordi det er sådan, at særlig overraskende, hvem der er på listen. Altså AP Møller Mærsk, Sea Business, det er en erhvervsklub, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv osv. Det er dem, som man næsten helt naturligt siger, ja, selvfølgelig støtter de et borgerligt parti. Hvorfor er det så afgørende, at vi lige ved, hvor meget de enkelte af de her bidrag ud har givet til Konservative? Fordi at demokrati, og det at kunne sætte sit kryds på et oplyst grundlag, også indebærer, at man skal have en viden om, hvordan de partier er sponset. Og det er da interessant at vide, hvor stort et beløb er det, for eksempel Dansk Arbejdsgiverforening har givet, eller en bestemt rederi har givet. Det giver jo en som borger en indsigt i, hvad er det for nogle økonomiske interesser, der primært står bag det her parti. Og så som du selv siger, så står der bare C-Business, som er netop de konservatives erhvervsklub. Og borgerne aner jo ikke, hvem gemmer sig bag C-Business. Er det tobaksindustrien, for eksempel? Er det spilindustrien? Er det producenter af øl og spiritus? Ja. Det kunne jo være, at det kunne give et indblik i også en adfærd, som nogle af de her partier har i forhold til, hvilke lovgivning de for eksempel støtter og ikke støtter. Mm-hmm. Så lad os kigge på et parti, som er nogle, du er lidt bedre venner med. Socialdemokraterne. De fik i... Skal vi se det samlede beløb her. De modtog private donationer i 2015, ca. 11 millioner kroner i alt. Altså lidt over halvdelen af, hvad Konservative modtog i 2015. Og så kan man se her, det er jo altså de her yderne, der giver over 20.000 kroner til Socialdemokraterne. Heller ikke særlig overraskende. 3F, Arbejdernes Landsbank, Blik og Rør Arbejderforbundet, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Fødevareforbundet. Men de får altså også penge fra, tror jeg, det der er en erhvervsklub, nemlig noget, der hedder Erhvervsforum Vækst.dk. Ja, under Thor Møre og Bjarne Corydons kyndige hænder, så besluttede Socialdemokraterne til, at under sidste valgperiode af Søren Ding Musjør afkarpen og lavede en erhvervsklub. Det synes jeg var ærgerligt. De har godt nok sagt, at i deres erhvervsklub, der må ingen yde over 20.000 kroner. Det var det, de sagde dengang. Det vil sige, at de her donorer vil alligevel være anonyme, også selvom de havde givet direkte. Men altså, du siger, nogen vi er mere venner med. Altså, når det kommer til det her spørgsmål, så er der for mig ikke noget med venner eller fjender. Det handler om demokrati. Mm. Og jeg synes, det er lige så vigtigt, at folk kan se, hvem der støtter Socialdemokraterne, eller Enhedslisten, eller SF, eller Alternativet, som det er, hvem der støtter de højreorienterede partier. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm-hmm. Altså, vi skal have nogle regler, som virker og sikrer maksimal åbenhed. Det vil sige, når det for eksempel kommer til fagforeningerne, jamen, så yder de nogle gange støtte, for eksempel ved at trykke nogle materialer for en kandidat, eller ved at udlåne nogle lokaliteter til en fordelagtig pris. Og det er også meget vigtigt, at det fremgår og skal opgives. Så jeg er ikke her for at gå særligt efter højrefløjen. Jeg er her for at gå efter, at borgerne de får maksimal indsigt i, hvad er det for nogle pengestrøm, der er bag de politiske partier. Forleden var Henning Dyremose gæst i vores program Det Gode Gamle Folketing. Henning Dyremose er, hvis der er nogen, der ikke ved det, tidligere konservativ toppolitiker, minister og også tidligere direktør og bestyrelsesformand i TDC. Han forsvarede, og det har altså været svært for mig at finde til det her program, men han forsvarede, at der skal være en vis grad af fortrolighed i forhold til, hvem der støtter partierne. Mere åbenhed vil simpelthen skade de borgerlige partier, mener han. Prøv lidt med. Det er legitimt, at fagbevægelsen støtter socialdemokratiske og venstreorienterede kandidater. Det er lykkedes at gøre det til noget legitimt. Og det er også legitimt, at fagbevægelsen de fører politiske kampagner, altså tag lige for øjeblikket, 3F, der fører en kampagne mod ulighed. Det er så ikke, fordi de vil gavne den nuværende regering. Det er, fordi de vil af med den. Og det vil sige, det bliver betragtet som legitimt, hvis fagbevægelsen de går ind i den politiske kamp og kæmper den politiske kamp og gør det relativt åbent, men det bliver ikke betragtet som legitimt, hvis en erhvervsorganisation eller en virksomhed går ind i den politiske kamp. Og det er måske fordi, så de borgerlige ikke har været dygtige nok til at forklare, at det skal virksomhederne også gøre. Men det er jo blandt andet fordi det, du siger, at medarbejderne bryder sig jo heller ikke nødvendigvis om, at deres virksomhed skal støtte de borgerlige. Men hvem er det så, der skal støtte de borgerlige? Vil du have et monopolsystem, hvor det kun er de røde, der kan blive støttet, fordi det er fagbevægelsen, der legitimt kan støtte? Se, det kan gøre mig arg. Ja, det kan gøre Henning Dyremose. Ej, han er altså bange for, at mere åbenhed vil skade de borgerlige partier. Jeg kan egentlig godt forstå argumentet, hvis man har en stor virksomhed, man gerne vil støtte et politisk parti, så kan det jo godt være, at alle dem, man har ansat, alle dem, der arbejder på arbejdsgulvet, de synes da ikke, det er fedt, at man skal støtte et borgerligt parti nødvendigvis. Så kan man jo godt være lidt i en klemme der. Hvis ikke man vil stå på mål for den politiske støtte, man giver, så har man jo et problem. Altså, det er jo det, som demokrati og åbenhed handler om. Det er, at vi har en indsigt i de her ting som borgere. Om det vil skade særligt højrefløjen, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg synes der også, der har været meget debat om fagbevægelsens økonomiske støtte til politiske partier gennem tiden. Det er jo heller ikke alle fagforeningsmedlemmer, der synes, det er topfedt, at deres kontingenter bliver brugt til at støtte politiske partier. Mm. Så den diskussion vil også være der, og de vil også kunne legitimere det over for deres medlemmer, ligesom en virksomhed vil skulle legitimere det over for deres investorer, medarbejdere og forbrugere. Altså når vi går ned og handler ind i dansk supermarked for eksempel, som er ejet delvist af AP Møller, jamen så er vi jo med til at finansiere højrefløjens valgkamp. Okay. Det bliver jeg jo heller ikke spurgt om ved indgangen derned til. Men lige nu har vi altså så til gengæld en situation, hvis man nu skal følge Henning Dyremose, hvor højrefløjen jo er betydeligt bedre fundet end venstrefløjen. Altså, de har generelt mange flere penge at føre valgkamp for, og det er da også et demokratisk problem. Hvis du ønsker mere åbenhed på det her område, skal vi så også have åbenhed? Skal vi også medregne de penge, 3F for eksempel bruger på at lave en aviskampagne? Det er jo det, han sigter til her. Når 3F så går ud med en aviskampagne, så er det jo også noget, der støtter de røde partier. Skal det så også, er det også en form for indirekte støtte, som skal udregnes økonomisk og fremgå af et partiregnskab? Hvor skal man sætte grænsen? Hvis man kunne i en eller anden grad få lavet den slags vurderinger, ville det være godt. Problemet er jo, at det kan være svært at sige, hvem er det præcis en kampagne mod ulighed? Er en kampagne for, er det for Enhedslisten, er det for Socialdemokraterne, er det for SF, er det for et andet parti? Men, det er ikke for regeringen i hvert fald. Det er næppe for regeringen. Nej. Men kan man finde en løsning, hvor den slags oplysninger også skal fremgå, så synes jeg, det er alle tider. Jeg har ikke hørt nogen, der er kommet med et rigtig godt forslag til, præcis hvordan det skulle være endnu. Jeg ved, at den ekspertgruppe, der sad og arbejdede med det, havde nogle diskussioner om, hvordan man kunne gøre det, fordi altså, målet må være at få fuld åbenhed. Og jo mere åbenhed, jo bedre. Så skal vi bare finde de rigtige måder at gøre det på. Men man kan sige, de her annoncer for eksempel 3F, de er jo underskrevet 3F. Ja. Altså, der kan folk jo selv se, hakker 3F ind og fører en valgkamp, eller fører en kampagne, som tilgodeser, eller måske har til formål at understøtte et regeringsskifte. Mm. Det er der åbenhed om. Ja. Problemet er, i det andet tilfælde, der aner vi ikke, for eksempel, hvor mange penge det er, AP Møller Mærsk har givet til det konservative Folkeparti, efter at det konservative Folkeparti har været med til at indgå en enorm lukrativ aftale om nedsættelse af Nordsøbeskatningen for den samme virksomhed. Mm. Under spørgetiden i Folketingssalen tirsdag, der forsøgte din partifælle Pernille Skipper at finde ud af, hvad statsministerens holdning er til sagen om Britt Bager, altså den politiske ordfører i Venstre, og de her 100.000 kroner, som hun har modtaget fra 5 forskellige virksomheder, som så bare er ejet af den samme hemmelige person. Altså, jeg synes, det rigtige er at følge landets lov. Det vil jeg altid anbefale. Og når vi står her i et parlament, så synes jeg, det rigtige er, hvis man synes, at landets lov er forkert, så lave dem op. Altså, og jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle svare på det her spørgsmål. Fordi, hvad er det for nogle afgrænsninger, man vil ind i? Hvis man så er mindre talsanktionærer i en virksomhed, der giver penge til Alternativet, og hovedaktionærer i et andet virksomhed, der også giver penge til Alternativet, er det så en omgåelse af reglerne, eller hvad? Ja, hvad, kan du svare statsministeren her? For jeg kan hurtigt forestille mig, at det bliver lidt komplekst. Jeg kan godt forstå, at folk bliver forarvet over, at en eller anden person vælger at give Britt Bager 100.000 kroner via 5 forskellige kanaler, og så kan man ikke se, hvem vedkommende er. Men man kan jo også godt være en person, som optræder i forskellige sammenhænge, måske i forskellige virksomheder, som vælger eller ikke vælger at give penge. Man er måske hovedaktionær i den ene virksomhed. Det er man ikke nødt til en anden virksomhed, som også giver penge. Altså, kan du se for, at det kan hurtigt blive lidt besværligt egentlig at regne ud, hvad den juridiske enhed er, altså hvilken juridisk enhed det er, der giver penge? Jeg mener, det er et problem, der kan løses. Altså, vi opererer over i stigende grad med det, der hedder reelle ejere. Altså, er det et register over reelle ejere af alle virksomheder? Og så må man jo for eksempel lade det gå på, hvem er den reelle ejer. Det vil sige, er du mindretalsaktionær, så er du ikke den reelle ejer. Men har du en bestemmende indflydelse, så er du. Så det mener jeg kan løses det problem. Og jeg tror egentlig mest, at de fleste, der hørte den udveksling mellem Lars Løkke og Pernille Skipper, godt kunne høre, det var lidt en sang fra de varme lande. Altså også den her påstand om, så lav loven om. Ja, Lars, det har vi sådan set forsøgt de sidste 10 år. Vi fik endda nedsat en ekspertgruppe, som kom med forslag blandt andet til, hvordan man kunne lukke de her huller. Der skete så bare det, at de gamle, det vi kalder de gamle magtpartier, de gamle regeringsbærende partier, gik sammen og lavede sådan en lokumsaftale, hvor de godt nok lavede nogle små fremskridt, men de store problemer, dem lod man stå uberørte. Og det er ikke, fordi de ikke har ønsket at ændre reglerne. Ja. Altså, det er jo bevidst fra regeringens side og fra Lars Løkkes side, at man har efterladt regelsæt, som på den her måde kan omgås. Ja, og når du siger lokumsaftale, så mener du en lokumsaftale mellem regeringen og Socialdemokraterne? Ja, det var det. Som I jo peger på... Ja. Ved det næste valg. Okay. Ja, altså, som vi formentlig kommer til at udgøre det parlamentariske grundlag for, ja. Men det betyder ikke, at vi mener, hvad alt det parti gør, er fornuftigt. Altså, vi vil kæmpe videre for fuldstændig åbenhed her, og jeg håber på, at efter et valg, når Liberal Alliance, måske også uden en regering, kan optræde en lidt mere fri position, de plejer nogle gange at have et lidt mere moralsk position på det område, at vi kan danne et flertal udenom de gamle partier. Det synes jeg vil være fantastisk, for der er brug for, at vi kommer op på siden af andre moderne samfund i Europa, som har fuld åbenhed om det her. Nu nævner du lokumsaftalen fra 2017, altså ændringerne i partistøttereglerne og den aftale, der lå mellem regeringen og Socialdemokraterne i 2017. Og mand, der stod i spidsen for lokumsaftalen, om at så må sige, det er jo dine ord, men det er altså Simon Emil Ammitzbøll, økonomi- og indenrigsminister. Vores reporter Adina Rehn fangede ham på Christiansborg i dag og spurgte ham, hvad han mener om, at grænsen for gennemsigtighed ved partistøtte altså går på de her cirka 20.000 kroner. Der er en grænse på 20.900 kroner. Den grænse den blev aftalt som noget af det første, da jeg blev økonomi- og indenrigsminister i efteråret 2016. Ja. Og den blev jo en del af den aftale, som vi lavede, som jo i øvrigt er den mest åbne partistøtteordning, der har været i Danmarks historie. Men hvorfor, Simon? Jamen, hvorfor 20.000 kroner? Jamen, jeg vil så sige, at den var der jo i forvejen. Nå, men det er virkelig et godt argument. Jeg vidste ikke, at det var en argumentation. Jeg troede, det var et spørgsmål. Og den videreførte vi så. Og det er jo fordi, altså sådan, som jeg ser grundargumentet, om så lige skulle være 20.900 eller lidt mere eller lidt mindre, det er, at helt almindelige mennesker skal kunne give et bidrag til et politisk parti, uden at det er en sag for offentligheden. Det synes jeg i hvert fald er det væsentlige. 20.000 kroner, hvorfor ikke 50.000 kroner? Jamen, nu var det ikke noget, som vi ændrede ved den lejlighed, så derfor er det jo ikke noget, som vi på den måde har taget substantielt stilling til, om det skulle reguleres. Hvis en virksomhed giver over 20.000 kroner, skal virksomheden oplyse sit navn, men ikke hvor mange penge. Hvorfor ikke? Det var det, man blev enige om på det pågældende tidspunkt. Det er jo kendt, at det er Liberal Alliances politik, at det burde være, sådan som du antager i spørgsmålet. Men det var det, som de fire partier, der indgik aftalen, kunne blive enige om på det tidspunkt. Du svarer ikke på, hvorfor det er en god idé. Du siger bare, at det er, fordi det er sådan jeres politik er. Liberal Alliance synes, det ville være en god idé, at man for større beløb kunne se, hvem der havde givet hvor meget. Reglerne er anderledes, så det er det, fordi det var det, partierne kunne blive enige om på det pågældende tidspunkt, som man jo bare skal huske stadig var større åbenhed, end der var i den hidtidige lovgivning. Okay, det er spændende, det der kommer frem her. Simon Emil Ammitzbøll, han siger jo her, at det var faktisk ikke med hans gode vilje, at man ikke gjorde det helt åbent. Hvis det stod til ham, så ville han gerne have fuld åbenhed. Det vil sige, at det er ikke nok, at man bare fortæller, hvem der giver partiet over 20.000. Man skal sgu også sige præcis, hvor meget man giver, om det er 1 million eller 5 millioner, eller hvad det nu kan være, man giver til partiet. Men det vil de andre partier altså ikke være med til, blandt andet Socialdemokraterne. Jamen, du får ikke meget til at forsvare Socialdemokraternes holdning på partistøtte. Jeg er bare nysgerrig på. Den har vi været uenige i fra starten. Det var os, der fik gennemtvunget at nedsætte den ekspertgruppe. Det var ligesom, hvad vi kunne komme igennem med sidste gang. Den barslede med nogle fornuftige forslag, og den valgte så den siddende regering sammen med Socialdemokraterne og skide højt og flot på langt de fleste af dem. Det, jeg vil spørge dig til, Pelle Dragsted, det var, så længe de gamle magtpartier, som du kalder dem, Venstre og Socialdemokraterne, de begge to kan se en fidus i det her, at man ikke skal opgive præcis, hvor meget man giver, så kommer det vel aldrig nogensinde til at blive lavet om. Jamen, det kommer an på, om vi efter et valg kan se et flertal rundt om de partier, altså rundt om S og V og måske også K. Det er jo tæt på ved sidste valg, og der er jo nogle målinger, der tyder på, at det kan lade sig gøre. Hvis der bliver lavet en socialdemokratisk mindretalsregering, jamen, så står alle andre partier jo frit. Og der er jo sådan, altså jeg har jo meget imod Liberal Alliances økonomiske politik, men partiet har faktisk en tradition for, når det kommer til åbenhed, også diskussion om offentlighedsloven og andre, at indtage en anden position end for eksempel Venstre. Så jeg håber da meget, at vi kan skabe, om man så må sige, demokratisk flertal udenom en kommende regering. Det vil vi i hvert fald være fuldstændig parat til at benytte, hvis vi kan det. Pelle Dragsted, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Tak fordi du kom i studiet. Det var så lidt. Og lad os også lige høre, hvad Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti sagde til reporter Adina Ring. Jamen, det er vel også meget rimeligt. Der er jo nogen, der gerne vil være anonyme, så de kan jo vel risikere at blive være bekymret for at blive hængt ud, eller måske ikke vil associeres med et bestemt parti offentligt, men de vil måske gerne gøre det privat, så det kan vel også være en vis rimelighed i. Synes du, der bør være mere åbenhed om partistøtten? SMS ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. De danske regler om støtte til de politiske partier, den såkaldte partistøtte, er blandt verdens mest lempelige. Hvis man som virksomhed, fagforening eller privatperson donerer mindre end 20.900 kroner, kan man nemlig hemmeligholde sit bidrag. Og hvis man støtter med mere end 20.900 kroner, skal man oplyse det, men man behøver ikke at fortælle til nogen, hvor meget man præcis har givet. Om det så er 21.000 kroner eller flere millioner kroner. Det møder kritik fra blandt andet Enhedslisten, en juraprofessor og en af Danmarks mest kendte iværksættere. Hvad synes du, skal der være mere åbenhed om partistøtte? Send din holdning ind på sms, nummeret er 42 600 247. Og en af de måder, partierne får penge på, det er ikke bare fra almindelige private donationer, altså et selskab for eksempel eller en person. Det er også fra det, der hedder erhvervsklubber. Jeg sidder her og kigger på partiernes regnskaber fra 15, altså sidste gang, der var folketingsvalg det år, der skal man bruge rigtig mange penge, og kigger på deres liste over donorer. Og på Venstres oversigt, der kan man se, der er noget, der hedder Den Liberale Erhvervsklub. Carl Emil Arnfred, velkommen til. Tak. Du er chef for Politikken Undersøger. Du har skrevet en række historier om partistøtteregler og lobbyisme, og er også forfatter til bogen om samme emne, der hedder Skjulte Penge, der udkom i 2016. Nu tog jeg bare et eksempel fra Venstres katalog, altså Den Liberale Erhvervsklub. Hvad er en erhvervsklub? Det er faktisk et fænomen, som har en del år på banen. Først og fremmest kan man sige, at det er jo et netværk af donorer, som mødes og snakker politik, men som også giver et beløb på typisk mellem 15.000 og 20.000 kroner for at være en del af det her netværk. Det stammer helt tilbage fra 90'erne, men er faktisk noget, der først rigtigt blev begyndt at blive beskrevet de seneste 5-10 år. Den her 20.000 kroners regel, som jeg også har snakket en del om i programmet, den stammer tilbage fra midten af 90'erne, hvor partistøtteloven blev revideret. Og dengang, der var der stor debat om indførelse af den her regel, og særligt Venstre var bekymret for, at deres donorer ville svigte. Og der skete så det, at... Altså, svigte, undskyld, jeg afbryder, men svigte, fordi så er man bange for at blive afsløret, eller hvordan skal man forstå det? Eller blive eksponeret? De var bange for, at de ville få færre donationer. Altså, fordi at donorerne ikke ville ønske at stå frem, fordi den her regel blev indført om, at identiteten skal frem. Ikke beløbet, men identiteten skal frem, hvis du giver over 20.000 kroner. Ja. Og det Venstre så gjorde som det første parti dengang, det var, at de efter, det var blandt andet efter en studietur til den amerikanske valgkamp, hvor Claus Hjort Frederiksen og Anders Fogh Rasmussen var over, der besluttede de at oprette det, der dengang hed Klub 20.000, som var et forsøg på at få typisk erhvervsfolk til at indgå et nyt netværk, hvor man så betalte kontingent for at være med. Og man kom så til en række årlige møder, hvor man typisk mødtes om morgenen, og hvor en toppolitiker fra Venstre så gav en briefing om, hvad foregik der egentlig internt i partiet. Mm-hmm. Og det kostede så de her omkring små 20.000 kroner at være med. Og i starten var de sådan... Det var ikke noget, der sådan rigtig var særlig meget offentlighed om. Der blev skrevet så meget om det. Medlemslisten er jo hemmelig, det er den stadigvæk i dag. De andre partier tog lidt afstand fra det, selv de konservative tog afstand fra det. Men sidenhen har vi så set, at det faktisk har spredt sig til næsten alle de største partier, undtagen Dansk Folkeparti, hvis vi kigger på de største partier i Danmark. Og konservative har det, der hedder C-Business, så vidt jeg ved. Socialdemokraterne har noget, der hedder erhvervsforum-vækst.dk. Det havde de i hvert fald i 15. Carl Emil Arnfred, de her erhvervsklubber, det betyder jo så, at man kan så give penge til klubben, være anonym, og så kan klubben give penge videre til politikeren. Yeah. Og vi ved jo ikke, hvor meget erhvervsklubberne giver. Altså hvis vi kigger på Venstre for eksempel, som har den her liberale erhvervsklub, vi ved kun, at Venstre samlet set i 15 fik ca. 20 millioner kroner i private tilskud. Vi kan se listen over dem, der har givet mere end 20.000, men vi ved ikke, hvor meget den liberale erhvervsklub har givet til Venstre. Er det rigtigt forstået? Ja, det er helt rigtigt forstået. Det har de, så vidt jeg ved, aldrig ønsket at oplyse. Men det vi jo sådan kan se, det er, når vi taler med kilder omkring det, så er det jo, at medlemslisten sådan, varierer, men der har måske været måske omkring 50-70, måske nogle gange lidt højere medlemmer i den her klub, som jo typisk måske har givet 20.000 kroner. Så det løber op i samlet set i sådan et sekscifret beløb i hvert fald. På et år. De her erhvervsklubber, som jo altså, så vidt jeg kan forstå, i den research, du har lavet til din bog, så har du stødt på omkring 10 erhvervsklubber, spredt ud på det politiske spektrum. Hvor meget magt har de i dansk politik? Det er meget svært at sige, hvor meget magt de har, fordi vi kan jo ikke, der er jo udbredt lukkethed omkring det her. Vi ved jo ikke præcis, hvad der sker på møderne, men det vi jo så, som også er et interessant fænomen, det var, at det spredte sig fra at være nationale klubber til, at det også kom ned på enkelte kandidatklubber. Det vil sige, at nogle af de mest prominente kandidater, både konservative og venstrefolk, og også andre kandidater, lavede simpelthen lokale netværk, hvor de med lokale erhvervsfolk i deres valgkreds oprettede erhvervsklubber lidt efter samme model. Mm-hmm. Og det, der er lidt interessant, det er jo, at vi har at gøre med et fænomen, som er inspireret af amerikanske valgkampsmetoder. Det, der bare man lige skal huske på, det er, at der er langt større åbenhed omkring donorer i USA, end der er i Danmark. Så kan man sige, at vi har optaget et fænomen fra USA, men vi har ikke ladet vores lovgivning følge efter. Vi har ikke den samme gennemsigtighed, som de har i USA. Og som professor Jørgen Albæk Jensen sagde tidligere i programmet, så vidt han ved, er vi det eneste vestlige demokratiske land, som altså har partistøtteregler, som har den her fortrolighed, når beløbet kommer op over 20.000 kroner. Alle andre lande, der skal man altså opgive, hvor meget man giver i kroner og øre. Det skal man jo så ikke i Danmark. Der er meget forskellige regler i mange af de andre lande, men vi får gang på gang kritik fra det, der hedder GRECO, som er den Europarådets antikorruptionsenhed. Og som bare kigger mod Norge, der har de faktisk et ret interessant system. Der kan man gå ind på et hjemmeside, der hedder partifinansiering.no, og der er grænsen langt lavere. Og der kan man sådan set bare gå ind og se, hvem der har givet til hvilke politikere, altså over det her beløb, som er væsentligt lavere. Så der har du sådan en hjemmeside, du kan gå ind og kigge, og det er vi jo slet ikke i nærheden af i Danmark. Carl Emil Arnfred, chef for politikken, undersøger Henning Dyremose, som altså blev interviewet her på kanalen forleden. Han sagde i forbindelse med erhvervsklubberne, at man skal være opmærksom på, at partierne ikke ved, hvem der giver til partierne, og derfor er der ikke noget problem. Altså, der er fortrolighed begge veje. Hvad siger du til det? Jeg ved ikke helt, om man kan sige, at partierne... Nej, undskyld, jeg mener ikke partierne. Jeg sagde det forkert, at politikerne, de enkelte politikere, får ikke at vide, hvem der har doneret til erhvervsklubben. Ja, det er jo i hvert fald ikke korrekt i alle tilfælde. Ja, der er jo talrige eksempler, hvor at politikerne jo selv er ude at fundraise, og så selv, kan man sige, tilvejebringer de penge, der så kommer ind. Men det er jo rigtigt, det er så typisk kredsens kasserer, der sådan tager sig af det praktiske. Men hvis vi bare tager den seneste Britt Bager-sag, der er jo ingen tvivl om, at Britt Bager kender jo godt identiteten på den her donor med de 5 gange 20.000, som løber op i 100.000 kroner. Og der er mange andre sager, som minder om den. Britt Bager, som jo altså er fuld lovens bogstav. Ja, ja, præcis. Carl Emil Arnfred, tusind tak. Selv tak. Chef for Politikken undersøger, og Carl Emil Arnfred har også skrevet en række historier om partistøtteregler og en bog om samme emne, der hedder Skjulte Penge, der udkom i 2016. Du lytter til Radio 24/7. En politiker, der får en masse penge fra eksempelvis en virksomhed eller en fagforening, vil jo nok mere eller mindre bevidst forsøge at finde en måde at gøre noget godt for dem som tak. Det mener i hvert fald en af Danmarks mest kendte iværksættere, Martin Thorborg. Og derfor burde vælgerne have at vide, hvem der støtter politikerne økonomisk, siger han. Jamen altså, jeg synes egentlig, at man kunne registrere alt. Altså, man kunne lave, at hver parti kunne have en konto, og så alt, hvad der kom ind på det, blev deklareret. Altså, selvfølgelig 5 kroner er ligegyldigt, men jeg synes som udgangspunkt, det er rigtig sundt, at man er klar over, hvem det er, der finansierer de forskellige politikere, om det er fagforeninger, eller om det er privatpersoner eller virksomheder. Det synes jeg er væsentligt at vide. Hvorfor er det væsentligt? Jo, fordi jeg tror ikke på, at der er særlig mange mennesker, der betaler penge til noget, uden også at have en eller anden form for indflydelse. Og det er da klart, altså en politiker, der får, lad os sige, 100.000 kroner, vil jo på en eller anden måde, altså det er jo helt menneskeligt, at man, når man får noget af nogen, at man så tænker på at betale tilbage. Det behøver ikke engang være noget, som sker bevidst. Sådan er vi bare bygget som mennesker. Jeg tror, det er en reciproke værdi eller noget, som jeg kender en hel del til, fordi jeg bruger det selv i marketing. Og jeg er da helt 100% sikker på, at en politiker, der modtager nogle penge fra en privatperson eller en virksomhed, vil jo have i baghovedet, hvordan kan jeg gøre et eller andet godt for dem? Og det synes jeg, der altid alle vælgere skal have lov til at vide. Henning Dyremose, han er tidligere konservativ politiker, og han sagde for nylig i et program her på radioen, at hvis man laver mere åbenhed om de her regler, altså mere åbenhed om, hvilke muligheder der er for at give partistøtte, både som enkeltperson, men også igennem de her erhvervsklubber, ja, så vil det altså skade de borgerlige partier. Fordi virksomhederne, som jo nok primært vil have lyst til at støtte borgerlige partier, de er altså ikke meget for at sige, at de giver penge til politikerne, fordi det kan skade både deres relationer til kunder og deres relationer til deres medarbejdere, som ikke nødvendigvis synes, at det er fedt, at partiet giver penge til politikere. Hvad tænker du om det? Jamen, det kan han jo nok have ret i. Det kan jeg da godt se en uheldig bivirkning af det. Og hvad man skal gøre ved det, det ved jeg ikke. Men jeg bryder mig bare ikke særlig meget om, at folk, der har så stort indflydelse på alle vores andres liv, at de bliver finansieret af organisationer eller virksomheder eller privatpersoner, uden vi ved, hvem de er. Vi kan jo se i USA, hvordan altså at lobbyorganisationer og alt muligt andet styrer de amerikanske politikere. Ikke? Altså, du har olie, du har madbranchen, og du har tobakslobbyister og alt muligt andet. Og hele systemet synes jeg bare ikke, vi skal have i Danmark. Altså, så det kan også være, at man skulle lave nogle regler. Altså, nu er det bare sådan, uden at have svaret om det ordnet at sige, men, altså, at man kunne fjerne alle former for støtter. Altså, at det måske ikke er nogen, der skulle have lov til det. Altså, det kunne måske også være, at man kan få lidt op i alle de spændfaktorer og alt det andet. Alle de der lag, der på en eller anden måde lægger sig ind mellem politikerne og vælgerne, så man mere ærligt kan se, hvad er det for nogle mennesker, vi har med at gøre her? Hvad er det egentlig for nogle meninger, de selv har været nogle drømmer og visioner, i stedet for det hele skal igennem nogle filtre, som sikkert bliver bedre og bedre at lave, jo flere penge man har. Så det kan være, vi skulle fjerne det helt. Tror du reelt, at der er danske politikere, som altså bliver styret af pengestærke grupper? Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver styret på den måde. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Og det kan man selvfølgelig aldrig afvise, men det er ikke mit indtryk, der er nogen, der lader sig styre. Men jeg tror lidt tilbage, som det, jeg sagde før, det er, at hvis man får noget af nogen, vil man altid på en eller anden måde føle, at man er i gæld til dem. Og det er måske ikke, fordi man bevidst sidder og tænker, at nu skal jeg give fuld valuta for de 100.000 kroner, jeg har fået. Men hvis man kan gå til højre eller til venstre, og det højere gavner den, der har givet 100.000 kroner, man går til venstre, og så gør man ikke. Jamen, så er jeg ret overbevist om, at rigtig mange vil altså påvirke gå til højre, uden det nødvendigvis er det bedste for det danske samfund. Men så skulle man jo, altså partierne bliver jo selvfølgelig også støttet delvist af offentlige midler. Sådan er reglerne jo. Og det har de jo rigtig meget brug for, altså hvis de skal føre valgkamp og fungere som parti, der, det kræver nogle penge i kassen. Så skulle vi jo så samtidig også sætte den offentlige støtte op, altså hvis partierne skal kunne køre videre på det niveau, de gør i dag. Jamen, det kan da godt være, det er det, vi skulle gøre. Altså, jeg må indrømme, altså, jeg er jo hverken politiker eller har meget andet end 9. klasse med, så det kan være, at det, jeg siger, det er tåbeligt. Men jeg synes egentlig, at man skulle prøve at lave mere level playing field. Jeg synes, det er forkert, at for eksempel, der kan sidde nogle, lad os kalde dem røde partier, der måske får nogle penge fra noget fagbevægelse. Jeg tror ikke, det er så meget mere, som det var før. Men der kan sidde nogen, der bliver støttet af nogle store organisationer, og så kan der sidde nogle partier, for eksempel, som ikke har den samme tække, og så måske lade sig friste til at kontakte nogle folk med penge, som også på den måde, så kommer på en eller anden måde kommer i lommen på dem. Og jeg synes bare, det er et usundt princip. Altså, hvordan man præcis skal løse det, det må jeg være ærlig at sige, det ved jeg ikke. Jeg prøver mig bare ikke om den tendens med, at som vi har set her sidst, med var det Britt Bager, som havde skjult de 100.000 kroner, hun havde fået ved at få med 20.000 kroner sedler igennem 5 forskellige selskaber. Ikke? Altså, jeg synes, det er et skred i moral, og det gør mig bekymret for, om politikerne også er så ikke styret, kan man sige, som jeg synes, vi har krav på, de skal være. Martin Thorborg, tusind tak. Jamen, du er velkommen. Ja, sådan lyder det altså fra iværksætteren Martin Thorborg, der er især kendt for at have stiftet Yubi helt tilbage i 1995. Fuld åbenhed stemmer han altså for. Du lytter til Radio 24/7. Jeg har fået en sms fra Nikolaj, og jeg tror lige, vi prøver at ringe til Nikolaj med det samme. Ja, det kan være, vi ikke har heldet med os. Jeg tror det ikke. Jeg kan jo sige, mens vi lige lader den ringe i baggrunden, at vi forsøger at ringe til Nikolaj Mallet, som er landskasserer i Venstre, og som har skrevet ind, mens programmet kører, at Venstres landsorganisation frivilligt oplyser om alle donationer over 20.000, uanset om de gives via en erhvervsklub eller direkte. Jeg tror ikke, vi er heldige. Vi lægger på igen. Vi får ikke fat på Nikolaj. Men jeg vil jo selvfølgelig gerne have talt med Nikolaj, fordi når man går ind og kigger på Venstres Landsorganisations regnskab, så er det rigtigt, at man kan se en række bidragydere, men man kan jo ikke se, hvor meget de har givet. Og en anden af jer skriver, argumentet om, at enkelt individer og firmaer skal kunne anonymiseres for at holde deres navn og politik adskilt i det offentlige og private, holder ikke, for det har en enorm indflydelse, hvor mange penge de forskellige partier får. Så hvis man har en politisk holdning privat og giver mange millioner, ja, så har vi da ret til at vide, hvem det er, når det har indflydelse på os alle. Radio 24/7. Her til sidst i programmet vil jeg gerne vende tilbage til Britt Bager. I sidste valgkamp valgte 5 forskellige virksomheder at give 20.000 kroner til hendes valgkamp. Hvilke virksomheder, der taler om, aner vi ikke. Det er de ikke forpligtet til at oplyse, når beløbet er under 20.900 kroner. Men der er et lille abadabaj. Venstre i Region Midtjylland, hvor Britt Bager er opstillet til Folketinget, har nemlig i en mail til pressen oplyst, at de 5 virksomheder er ejet af den samme person. Og dermed har Venstre og Britt Bager omgået lovens ånd, det vurderer juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet, som vi talte med tidligere i programmet. Politisk redaktør her på kanalen Brian Weikart fangede Britt Bager. Reglerne for partistøtte er jo, at hvis man får over 20.000 kroner fra en eller anden velgører, så skal navnet frem. Du har fået 100.000 fra en person, fra den samme person, men som har givet det af 5 forskellige omgange for 5 forskellige virksomheder. Hvem er personen? Det kan jeg ikke svare dig på, fordi reglerne jo er jo sådan, at hvis man får donationer fra forskellige virksomheder, som er under 20.000, så skal man ikke oplyse navnet. Og jeg har ikke fået en donation, der er over 20.000 kroner, så derfor vil jeg ikke oplyse det navn. Nej, du har fået 5 donationer fra den samme person af 20.000, dermed 100.000. Så igen, hvem er den person, der har givet 100.000 til dig? Altså, jeg har fået donationer fra 5 forskellige virksomheder. Fra samme person? Ejet af samme person? Og det er det, som jeg forholder mig til. Og reglerne, de er altså sådan, at hvis et CVR-nummer eller et selskab udgør en selvstændig juridisk virksomhed, jamen så skal man ikke oplyse, hvem navnet er, hvis donationen er på 20.000 kroner eller derunder. Så jeg følger reglerne til punkt og prikke, og det vil jeg selvfølgelig blive ved med. Ja, vi er enige om, at det er den samme person, der har givet dig 20.000 plus 20.000 plus 20.000 plus 20.000. Nej, det er vi ikke. Vi er enige om, at det er 5 forskellige virksomheder, der har givet mig 20.000 kroner. Det er ejet af den samme person? Det er 5 forskellige virksomheder, der har givet mig 20.000 kroner. Ja, 5 forskellige virksomheder, der er ejet af samme person. Og det er ikke bare noget, jeg står og siger. Det er faktisk noget, vi har fået oplyst af formanden for Venstre i Region Midtjylland. Jamen, det er korrekt, at jeg har fået 20.000 kroner fra 5 forskellige virksomheder. Eller det er jo faktisk ikke mig, der har fået dem. Det er jo min kreds. Det er korrekt nok, men gennem dig. Vil du svare på, om de 5 forskellige virksomheder ejet af samme person? Det har vi fået oplyst af Venstre selv. Hvis du skulle bare benægte det, så kan du bare gøre det. Jamen, altså, jeg forholder mig til, hvordan reglerne er, og de er sådan, at hvis det er sådan, at man får under 20.000 kroner fra en virksomhed, så skal man ikke oplyse navnet på den person. Så jeg overholder sådan set reglerne. Mm. Der er en juraprofessor, der hedder Jørgen Albæk. Han mener, at det her det er i strid med lovens ånd. Ikke i strid med lovens bogstav, fordi at lovens bogstav er jo meget lempelig og tillader mange forskellige måder at komme rundt om det her med de 20.000 kroner på. Men det er i strid med lovens ånd. Kan du følge det? Altså, jeg forholder mig til lovens bogstav, og derfor så kan jeg ikke se, hvad der skulle være forkert i at følge den lov, som er stukket ud. Og det er altså lovligt at modtage 20.000 kroner fra forskellige virksomheder. Så hvis der kommer en person med 5 forskellige virksomheder, der giver dig 20.000 fra hver virksomhed, så tager du gladelig imod det igen? Uanset hvad, så vil jeg i hvert fald overholde den lov, der er, og de regler, der er. Kunne du finde på at lave loven om, så det ikke er så nemt, for at sige det rent ud, at omgå den? Du har lige spurgt mig om det, og jeg siger det samme, som jeg gjorde lige før. Hvis det er sådan, at et flertal i Folketinget beslutter, at loven bliver lavet om, så indretter jeg mig efter den. Ja, kunne du selv finde på at stille et forslag? Eller gå ned og sige til de andre, hey, skal vi ikke lave loven om? Det kunne man jo godt gøre, i stedet for at vente på, at nogle andre gør det. Ja, men det har jeg i hvert fald ikke nogen planer om på den her side af folketingsvalget. Sagde altså Venstres politiske ordfører Britt Bager til min kollega Brian Weikart. Formanden for Venstres kredsbestyrelse i Favrskov fortæller til Politikken, at pengene, de 100.000, blev tilvejebragt gennem en kontakt, Britt Bager selv havde. Han aner stadig den dag i dag ikke, hvem donoren er. Michael skriver ind, hej 55 minutter, selvfølgelig skal det være offentligt, hvad man modtager i støtte. Sagerne er bare toppen af isbjerget uden gennemsigtighed, bør man kalde det ved rette navn korruption.